بله، اما سرکار خانم دهخان، همونطور که پیش از این شما هم صحبت کردید و راجبه ویژگی های تغذیه ما ایرانی ها صحبت کردید، تغذیه خیلی متفاوت و خاص است که شاید در دنیا نظیر نداشته باشه. جناب دکتر همینک در کنار ما هستند. دکتر پیرانش عزیز، در مورد طب گیاهی و سنتی برای ما توضیحات کافی رو بفرمایند. خیلی هم علاقمند دارن. اصلا من بیرون از تغذیه واقعا درست است، چون واقعا غذا دارو هستش در طب سنتی اسلامی ما دیگه. درست به گونه غذا داریم میخوریم دیگه. صبحتون بخیر. سلام علیکم. پاینده میشید. صبح شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید. من خدمت شما همکاران و تمام بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهشون قرار گرفته باشه و بتوانیم خدمتی بکنیم و درجه از دیم. من شما رو صداتون خیلی دوست دارم، میدونستی؟ فقط صداتون شما ضعیف به من میرسه. چرا من نگم با بینندگانم ضعیف پیش نمید؟ اگه من کم بلندتر تو باید بفرمایید، حضرت حافظ میگن که سخن دوست رو باید با صدای بلند شنید. در جلسات گذشته راجب در جلسه گذشته قول دادیم که پیرامون بیماری های گوارشی صحبت بکنیم. من سعی میکنم که این بحث رو با مباحث تغذیه درآمیزم که ارتباط گوارش و تغذیه و بیماری ها و به همچنین درمان های این بیماری از طریق تغذیه رو بیان بکنیم. بسیار خوب. اما اگه قرار باشه در حوزه تغذیه و گوارش صحبت کنیم، یک مشکل عام و شایعی که این روزها در واقع جامعه رو تهدید میکنه انواع سرطان هایی هست که در قسمت معده و گوارش به خصوص در آقایون بیشتر دیده میشه، حالا خانم هم در جای خود، و درد هایی که ناشی از دیر حذف شدن یا بد حذف شدن غذا اتفاق میفته، و یه درد های بی دلیل، یعنی هیچ دلیل مشخصی نداره ولی درد معده داریم. چه میزانش برمیگرده به میزان تغذیه‌مون؟ چه میزانش برمیگرده به اندیشه‌مون؟ اینا برام مشکل پیش میاد. بهتر نیست بگم منشأ اصلا ناراحتی های معده و گوارش از کجاست؟ بهتری هستش این موضوع. بله. ببینید، یک بحث خیلی خیلی مهمی است در طب اسلامی، طب سنتی، که من فکر میکنم اگر به این بحث بپردازیم، ساعت‌ها کار کنیم، تحقیقات کنیم، خیلی از بیماری ها پیشگیری میشه یا در صورت بروز به درمان میرسه. بله. این بحث رو میخوام برگردونم به جایگاهی که الان داریم، شبکه قرآن، و از آیه قرآن شروع بکنم. طبیب یهودی خدمت امام صادق علیه السلام میرسه و سوال میکنه که شما که دینتان پیرامون موضوعات مختلف در قرآن این همه بحث داره، چرا پیرامون سلامتی و درمان صحبت نکرده؟ حضرت پاسخ فرمان که بیماری ها انقدر مهم نبود که خیلی پیرامونش صحبت بشه. دین ما درمان رو در نیم آیه خلاصه کرده است: کلوا و اشربوا و لا تسرفوا، بخورید و بیاشامید لکن زیاده روی نکنید. این آیه به ما خط میده، این جهتگیری به ما خط میده. با توجه به اینکه بحث با حضرت با یک پزشکی بحث میکردن، با یک طبیبی صحبت میکردن، پس معلوم میشه که بحث بحث فن نیست. ما بایستی رمز بیماری ها و رمز سلامتی ها را همینجا جستجو بکنیم. و در جای دیگه گفته شده المعده تو بیت و دا و الحمیت و رسول دوا، معده خانه بیماری هاست و خود نگهداری امساک رأس درمان هاست. از طریق دیگری وقتی که ما به مهمانی خداوند میریم در ماه رمضان، در این مهمانی که علال قاعده بایستی خورد و خوراک وجود داشته باشه، منع خورد و خوراک توصیه میشه. باز اینجا خود نگهداری توصیه میشه، معده رو سعی میکنه جلوش نگهداره از خوراک. اینجا به یک موضوع کلانی رو به ما راهنمایی میکنه و اون هستش که ما بایستی به خوردمون، به خوراکمون، خوردنمون، آشامیدنمون توجه ویژه داشته باشیم. بله. از نظر کیفیت، از نظر وقت، از نظر انتخاب غذا، چگونگی غذا و چه غذاهایی با هم بخوریم، چه غذایی در چه فصلی بخوریم، چه غذایی در چه فصلی نخوریم و چه غذایی با چه غذایی بخوریم و چه غذایی با چه غذایی نخوریم. اینها مسائل بسیار مهمی هستند در تغذیه. از نظر درمانی هم خیلی اهمیت داره. طب سنتی هم طب اسلامی، یعنی طب اسلامی وقتی که میگه منظورم نگاه احادیث و روایات سیره ائمه علیهم السلام پیرامون درمان است. وقتی که میخواد درمان رو شروع بکنه میگه تا می توانید با غذا درمان کنید به دارو رو نیاورید. تا می توانید با داروی مفرد درمان کنید به داروی مرکب رو نیاورید. داروی مرکب یعنی که بیش از یکی مثلا. تا می توانید با داروی مرکب ساده درمان کنید به مرکب سنگین رو. مرکب ساده یعنی سه ترکیب، چهار ترکیب. خب به داروی سنگین یعنی مرکبی که بیش از 7 تا 8 تا ترکیب داره رو نیاورید. یه حکیم دیگری خیلی جدیتر و قویتر بحث میکنه، میگه که اگر طبیبی قبل از اینکه با غذا درمان کند به دارو رو بیاورد، کمر به قتل بیمار بسته است. اینقدر درمان از طریق غذا دارای اهمیت هست. من اینجا اهمیت غذا رو تمام میکنم. من میخوام سلام عرض کنم خدمت شنونده و بیننده عزیزی که همینه که به خط تلفن ما هست. صبحتون بخیر. صبح شما بخیر. سلام علیکم خدمت آقای دکتر خیراندیز. پاینده میشید. از مرکز مزاحمت میشم. آقای دکتر، یه پسر 25 سالی دارم که الان 2-3 سال فشار خون داره بدون علائم بوده. در الان تا با اون دکترایی که متعرض بردم هیچ علائم خاص چیز مشخص نشد، یعنی آزمایش ادرار و اینا مشخص، و داروی پراپنانو رو 10 دادن شب میخوره بعد، ولی خب این هیچ اثری نکرده. من میخواستم اینم این یکم گفتن غلظت خون یه مقدار داره، اکثر هم مینیمومش بالاست. بعد میخواستم اینم به این پراپنانو بخوام به مدت قطع کنیم، بعد داروی گیاهی آیا چه داروی گیاهی میتونی تجویز کنی که ما با داروی گیاهی اینا درمان کنیم؟ ممنون از لطفتون، تشکر، خدا حافظ. فرمودن که پسر 35 ساله‌ای دارن، داره غلظت خون هستش و همچنین مشکلاتی که مربوط به گوارششون میشه، فعلا داروهای شیمیایی مصرف میکنن اما جواب نداده، دچار تکرار ادرار ظاهرا شدن و میخوان ببینن چقدر باید از زمان مصرف داروهای شیمیایی بگذره که مصرف داروهای گیاهی رو ترجیح بدن. آیا مناسب است تغییر رویه درمان یا نه؟ امیدوارم که اشتباه نکرده باشم. همزمان هم میتونن شروع بکنن، اگر طول مصرف داروی شیمیاییشون طولانی شده باشه شروع میکنن، بعد به تدریج که داروی شیمیایی جایگزین شد، حالا داروی گیاهی جایگزین شد، داروی شیمیاییشون کم میکنن و به تدریج قطع میکنن، با یه شیبی کند یا تند تیپر میکنن مثل داروی شیمیاییشون. به هر حال پاسخ ایشون را اگر الان بخوایم بگیم، اگر غلظت خون گرم باشه، ایشون دارای مزاجی گرم مزاج باشن و چهره گلگون داشته باشن، رگهای آشکار داشته باشن، نبض پر داشته باشن، درست اندام باشن، این غلظت خون گرمه و بایستی توصیه بکنیم به خوراک غذاهای گسمزه، ترش و شیرین، مثل انار ترش و شیرین، مثل فرسان که سرگنگبین، مثل ترشک توی چیز بله، مثل آب زرشک، مثل آب کیوی، اینها خوراکی‌هایی هستن که میتونه غلظت خون ایشون رو کنترل بکنه. توی رفتارهای درمانی پیاده‌روی خیلی جدی و توی رفتارهای مقدار قوی‌تر درمانی حجامت عام 2-3 مرحله هر ماهی یک بار، بهتره که این حجامتشون در ایام قرص ماه قمری انجام بشه، بین مثلا 14-21 ماه قمری که از حجامت عامش انجام میشه، این میشه در ماه قدرت خونشون. این حرکت بعد آزمش میخوام بگم، اگر میخوام که علمی میکنم، اگر نه به هم ترتیب در طول 1-4 مدت به درمانشون منتقل میشه. آقای دکتر، چون آب انار و آب زرشک داره اسید هستش و الان مبحث ما در مورد ناراحتی های معده است، اگر مصرف کنن باعث ناراحتی معدهشون نمیشه؟ نه، حالا ببینه، اگر که همزمان ناراحتی معده سرد دارن، اینا آب انارشون رو با نمک و همینطور آب زرشکشون رو با نمک بخورن که اون سردی زیاد از این برای مشکل گوارش برسید، بله نمکشون گرمه، سردیشون میگیره. چرا جالب، بله نمیدونستیم، همیشه فکر میکنم نمک سرده. نه نمک گرمه. اما هیچ چیز به گرمای سلام صبح بخیر شما عزیز هموطن نیست. سلام، صبحتون بخیر. حالو سلام علیکم. حالو شما خوبی؟ با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، یک سوال داشتم از خدمت آقای دکتر. خواهش میکنم بفرمایید. می‌خواستم بپرسم که در مورد سنگ صفرا، من خودم 3 سال 4 ساله که سنگ صفرا دارم، داروی گیاهی مختلفی مصرف کردم، کوچیک شده ولی دوباره از نو بزرگ میشه. نمیدونم چطور میشه. میشه واضح در صحبت بفرمایید ولی چون سنگ صفرا دارن میفرمایید. بله. یکی دیگه هم سوالی که داشتم خواستم بپرسم که یک پسر 4 ساله دارم لکنت زبان داره. حدود تقریبا 5-6 ماه که لکنت گرفته. همیشه نداره. من بعضی وقتا مثلا وقتی که بترسه یا اینکه حسی یه چیزی داشته باشه زبانش بهتر میشه. بعضی وقتا اصلا نمیتونه صحبت بکنه ولی بعضی وقتا اصلا مشکلی نداره. اینم خواستم نمیگه داروگیایی داره استفاده بکنه. بله منتظر باشید آقای دکتر الان پاسخ سوالتون رو میدن. خیلی متشکرم که تماس گرفتید. برای سنگ کوچه صفراشون بله اگر که زیر هستون که 8 میلیمتر و 10 میلیمتر هست شربت سرکه انگبین یعنی دو واحد عسل دو واحد عرق نعنا یک واحد سرکه ترکیب کنن با دو برابر آب مخلوط بکنن صبح و شب بیاشونن. صبح یه لیوان ناشتا بکنن آقای دکتر فرقی نمی کنه ناشتا غیر ناشتا شدن صبح یه لیوان شبی رو اگر همراه با درد شدید هست حتما با دو لیوان شد. اگر اصلا درد نداره عوارض نداره فقط توی سونوگرافی نشون داده شده شب یه لیوان هم کفایت میکنه. همینطوری به تدریج تدریج 40 تا 80 روزه به تدریج سنگشون ذوب میشه. اگر این برای سنگ صفراشون با یه شیب کندی آرام آرام سنگ رو ذوب برای لکنت زبان یا لکنت گرم یا لکنت گرم باشه موقع عصبانیت موقع تندی و هیجانی شدن لکنت زبان پیدا میکنه. لکنت زبان سرد موقع شرم و حیا و خواستگاری میخواد بره و این کارا البته خیلی هر چیزی میخواد یا میخواد گریه بکنه درخواستی میخواد بکنه این لکنت زبان پیدا میکنه و آب دهانش میره مثلا شبها یا مثلا سردی ترشی اینها دوست نداره. اگر لکنت زبان سرد باشه دومین علامت رو داشته باشه بایستی با عسل ناشتا و شبانگاهی اصلا که کامش رو گرم بکنن بیشتر غذای گرم مزاج بخوره به تدریج تا گرم بشه زیر گلوش رو هم با روغن کنجه چرب بکنن. این لکنت زبان سرد به تدریج و توی غذاهای دیگه مثلا معروف است که تخم کبوتر میتونه کمک کنه. تخم کبوتر به لحاظ شدت گرمی که داره میتونه این مشکل رو برطرف بکنه. حالا گرمای دیگه هر چی که هست حالا 4 ساله هست بهتره هم با شربت عسل کمکش بکنن. سپاسگزارم. دارچین تاثیرگذار آقای دکتر. دارچین هم طبیعت گرمی داره برای لکنت زبان خوبه. دارچین خالصان و دارچین رو به شکل شربت عسل بدن. اگه لکنت زبان گرم باشه بایستی با خوراک گسمزه ها برطرف بشه. یه مقدار اگه پیش رفت موقع به یک از پزشکان که مراجعه میکنم موقع فست زیر زبان میکنم لکنت رو برتن. اما مثل که ارتباط دیگه داریم درسته؟ نه قرار هستش که یه سفر اتاق فرمان یه فرصتی بگیریم برگردیم دوباره در همین استودیو خدمت دکتر خیراندیش عزیز باشیم و سوالاتی که شما عزیزان مطرح میکنیم در وقت بیداری. صحبتون بخیر. صبحتون بخیر عزیزان و صبح بخیر عزیز هموطن که پشت خط برنامه ما هستی. سلام. الو. سلام صبحتون بخیر. الو سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خسته نباشید. پاینده باشید. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون و متشکرم از کارشناس خوب برنامه. درود بر شما. مسئلتون رو می‌فرمایید؟ والا من چند سال پیش با مشکل اضافه وزن و حالت سستی و بی‌حالی مراجعه کردم. دکتر یه سری آزمایش برای من نوشت تشخیص داد که من مشکل کمکاری هورمون تیروئید دارم. بله. بعدش یه قرصی به من دادم به اسم قرص لووتیروکسین که یک سال مصرف کردم. بعد از یک سال این مشکل آزمایش هم برطرف شد و مشکلی نداشتم منتها دچار تپش قلب شدم. بله. این قرص رو من به کل قطع کردم. الان 2 ساله که گذشته من دوباره آزمایش دادم این مشکل داره برای من تکرار میشه. دکتر طب سنتی هم مراجعه کردم به من گفتن طبعت سرده و چیزای گرمی باید بخوری. بله. منتها به محض اینکه چیزای گرمی زیاد مصرف میکنم، حالت نوک زبونم یه مقداری جوش میزنه و جوش صورت و اینا پیدا میکنم. بله. یه مشکلی هم که دارم که همیشه کف دست و پاهام سرده. حالا میخواستم ببینم از نظر گیاهی کاری هستش که من برای این کمکاری قده تیرویدم و این مشکلم انجام بدم؟ سپاسگزارم خانم خسروی. آقای دکتر خیراندیش پاسخ شما رو خواهند داد. آقای دکتر بله، تشخیص درسته. مزاجشون سرده، اضافه وزنشون هم مشکل شدت سردی بوده است و به همین ترتیب بسید تیرویدشون. ایشون با و از طرف گرمی که میخورن، گرمی زیادی زبانشون رو میکنه، بایستی ترکیبی از گرمی و سردی بخورن. غذای قالبشون گرمی باشه با پایه گرمی، مقداری سردی چاشنیش بکنن. مثلا اگر مثلا اردبیل انگور به صورت مثلا صبحانه میخوان بخورن، یه مقداری ماست کنارش بخورن، یه مقداری با چایشون، یه مقداری با نوشیدنی دیگرشون یه مقدار لیمو بخورن که به این ترتیب اون گرمی شدید رو که تو غذاشون هست کاهش بده. اگر ادامه خوراک گرم ادامه بدن، رطوبت معده‌شون کم میشه، بنابراین اشتهاشون کاسته میشه. وقتی که اشتها کاسته شد، به تدریج وزنشون هم کم میشه و بعدن که گرم شد، ترشحات هورمون تیروئیدشون هم متغیر خواهد شد و دیگه نیاز به ادامه دارو به اون روش پیدا نخواهند کرد. درست. بعد آقای دکتر میگن که صبح شربت سرکه بخورید تا کاهش وزن پیدا کنید صبح ناشتا. آیا شما این رو پیشنهاد میکنید؟ سرکه سیب با عسل با آب برای ناشتا کاهش وزن؟ نه برای سردها، نه برای گرمها مساعد نیست. البته وزن رو به سرعت کاهش میده، ولی عوارضی داره که سریع‌ترینش عوارض اعصابه، چون رو مغز اثر میذاره، عوارض میده. بهتره که اولا ثانیاً برای سردها کاهش وزن نمیده، افزایش وزن میده سرکه ناشتا و بسکیب تب داره. بله، سرکه یا هر ترشی کاهش‌دهنده وزن گرم ها میتونه باشه تا حدی. اگر همون ها هم دوباره سرد بکنه، بیش از اندازه سرد بکنه، همون ها هم باز دو مرتبه باعث افزایش وزن. 5 دقیقه دیگر اجلاس برقرار خواهد شد، در ارتباط ما مستقیم خود صورت خواهد گرفت. در 5 دقیقه میخوام جمع بکنیم بس امروز من فرصت به شما میخوام بدم، چون فرصت امروز ما کوتاه شد. در صورت اگه واقعا بخوایم منشأ اصلی بیماری های گوارشی جامعه امروزمون رو ببینیم، بیشتر در چیه، چه نوع تغذیه بدی داریم، ببینیم واقعا چیزی که ما مصرف میکنیم چقدر ضررمونه. میشه بگید که معمولا عادت بد غذایی ما چی هست؟ بله، اگه در چند جمله خلاصه بخوایم صحبت بکنیم، بعد از انتخاب غذای حلال که اصل اول در طب اسلامی و طب سنتی است، به جا خوردن و تا زمانی که گرسنه نیستیم سر سفره ننشینیم، هنوز سیر ناشده دست از سفره برداریم، یعنی تا پر نکنیم کاملا، بخشی از معده رو برای غذا، سلسی رو برای آب و سلسی دیگر رو برای هوا نگه بداریم. این اندازه غذا خیلی اهمیت داره. هوا هم جزء غذا محسوب میشه در مورد هوا، برای جایی که بالاخره غذا، آها، برای اینکه فرصت بده. خیلی جالب نمکی که میگن اول هر شب قبل و یه پر نمک بعد از غذا یا شیرینی پس از غذا، این نقش بسیار مهمی داره در هضم غذا و در پاکسازی سیستم گوارش و در افزایش ترشحات بزاقی نقش بسیار مهمی داره. و آب بین غذا نخوردن، آب بعد از غذا خوردن، اونایی که صفراوی هستن به محض بعد از غذا، اونایی که بلغمی هستن با یک فاصله آب بخورن، و غذا رو به فصل خوردن، غذای فصل خوردن، در فصل سرما غذای گرم، در فصل گرما غذای سرد، باید به تناسب فصل غذا رو انتخاب بکنیم. و هر کسی تناسب غذا با مزاج، یعنی هر کسی که مثلا سرد مزاج هست غذای گرم مزاج بخوره، گرم مزاج غذای سرد مزاج، تناسب غذا با سن و با جنس نقش مهمی داره. اینها بزنن باز ارتباط تلفنیمون برقرار شده. سلام، صبحتون بخیر هموطن. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، پاینده باشید، بفرمایید مسئلتون رو. با سلام خدمت آقای دکتر و مجریان گرامی، میخواستم ببینم درمان توده های چربی زیر پوستی چی هست گیاهی؟ توده های چربی زیر پوستی که حالا زیاد میشه، بعضی ها بدن یه توده هست، از عدد شروع میشه، گاهی خیلی بزرگ میشه، بندازه گردو میشه. اگر که گرم مزاج باشه با خوردن سرکه انگبین یا گسمزه ها، همه گسمزه هایی که نام بردیم، پیاده روی، اگر گرم و حجامت میتونه این چربی زیر پوستی را آرام آرام زور کنه در طول مدت 40 تا 120 روز. سرد مزاج ها بایستی غذای گرم مزاج بخور، گرم مزاج لطیف بخورن تا به تدریج اونها از شدت سردی این چربی رو برسان که افزایش میدن. حتی چربی هاشون چربی ها گرم باید بخورن، مثلا روغنشون کنجد باشه، زیتون باشه، روغن حیوانی باشه. جراحی بهش عمان چیز نمی‌کنه پیش؟ بله میده، جراحی هم که انجام بشه گاهی اوقات بعضیش خیلی درشت میشه، چاره جز جراحی نیست، ولی دوباره رشد میکنه اگر جراحی بکنه بعد یه نوع خوشم هستن اینا. بله اینا توده چربی هستن، اذیت هم نمی‌کنن. حالا یکی میخواد پاکش بکنه مثلا یه دونه دو تاشو بعد دو مرتبه راه دیگه یه دونه از اگر بنده از اصلا باشه در طول 6 ماه دوباره رشد میکنه و هم اندازه گردو یا پسته میشه. بله به هر صورت تغذیه سالم متناسب و به اندازه بمکنم جده همین رو میگه بودن. یه دقیقه بیشتر فرصت داریم، یه دقیقه بیشتر فرصت داریم، نمیتونم یه سوال دیگه بپرسم. مثلا ببینم تاثیر گوشت هایی که میخوریم روی طبع ما چجوریه، مثلا گوشت گوساله، گوشت گوسفند، گوشت مرغ که الان میخورن میپزیم غذا رو روی طبعمون تاثیر داره؟ بله گوشت گاو رو بهتره که کمتر مصرف بکنیم، گوشت گوساله مقداری از گوشت گاو بهتره، گوشت مرغ رو کمتر مصرف بکنیم، گوشت گوسفند بهتره مصرف بشه توی غذاهای گرم مزاج، گوشت شتر خیلی خوبه که تو بازار اومده، شترهای الان به خاطر اینکه شترهای مخصوص پرورشی هستن خیلی بهتره که گوشت شتر رو وارد غذا بکنیم، ولی هر چه روز یک وعده. بعضی از کشورهای اروپایی اصلا برنامه گذاشتن که تا 10 سال دیگه اصلا بیشترین غذاهاشون غذای گوشت شتر باشه. تو گوشت مرغ هم اضافه شده، گوشت شتر هم باید اضافه شده. شتر مرغ ببینید، شتر از سر تا به پا، از مغز تا به سوم داروست، که حالا اگر بنا باشه حتما یه برنامه رو اصلا ویژگی شتر دوستتون بیشتر بشناسید. خیلی خوبه که اگر این موضوع رو صحبت کنیم، اصلا گوشت شناسی بزنید که گوشت رو مثلا اینا برای شتر مرغ بوغلمون ها غذاهای گرم مزاجی هستن، خیلی خوب هستن، این خیلی اهمیت داره خوردنشون. بله خیلی متشکرم. یک برنامه هم بخوام، خیلی خوب شد موضوع مطرح کردی، یک برنامه رو صرفا به گوشت شتر اختصاص بدیم، ببینیم ویژگی گوشت شتر چیه که اصلا کاملا آشنا بشیم، به جای همه سوالات رو راجع به این نوع گوشت توی اون برنامه بپرسیم. موافق هستید؟ خیلی خوبه، ولی خب معلوم میشه که نمیشه نظم به سوالات داد. خب برای سوالات چیزی هست. خب صبحتون بخیر عزیزان، خوشحال بودیم که امروز هم در خدمتتون بودیم آقای دکتر خیرانی. شما واقعا مثل همیشه، کلا فرصت دیگه نداریم، بعد خدافظی کنیم دیگه. بعد وقت برنامه امروز ما زودتر به پایان میرسه.